swoje bambetle. Czytała Krystyna Czubówna. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Setki rewelacyjnych produktów w super niskich cenach. A do tego do 30 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest punktualnie 7. Serwis Trójki i Krzysztof Zyblewski. Przed południem spotkanie premiera z liderami partii parlamentarnych w sprawie unijnego pakietu migracyjnego. Zbliżający się szczyt NATO powinien potwierdzić stałe wsparcie sojuszników dla Ukrainy, mówi w Wilnie prezydent. Szkocka koronacja Karola III, brytyjski monarcha otrzymał szkockie insygnia królewskie. Premier zaprosił przedstawicieli klubów i kół parlamentarnych na konsultacje dotyczące przymusowej relokacji migrantów i unijnego pakietu migracyjnego. Do rozwiązania to przykład jawnej dyskryminacji uchodźców z różnych części świata, mówił wieczorem Mateusz Morawiecki. Szczegóły spotkania z liderami partii politycznych przedstawił rzecznik rządu. Jak mówił Piotr Müller, unijny mechanizm zakłada, że za każdego nieprzyjętego nielegalnego imigranta Polska musiałaby zapłacić co najmniej 20 tysięcy euro. Jak inaczej nazwać ten mechanizm, jak nie mechanizmem przymusowym? Niestety te propozycje w tej chwili są na stole legislacyjnym w Unii Europejskiej, przychodzą do prac w Parlamencie Europejskim. Dlatego ważne jest, jak dodał Piotr Müller, by wypracować wspólne stanowisko. Słyszymy z ust niektórych polityków, że rzekomo się na to nie godzą, no to wystosujmy wspólne stanowisko w tym obszarze. Przekonywać oczywiście też wszystkie siły polityczne do tego, że referendum w tym obszarze jest też ważne. Spotkanie premiera z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych rozpocznie się o godzinie 11. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. W wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej wicepremier Jarosław Kaczyński powiedział, że polskie władze konsekwentnie sprzeciwiają się próbom narzucenia Polsce przymusowej relokacji nielegalnych migrantów. Prezes Prawa i Sprawiedliwości dodał, że rząd nie zgodzi się na proponowane przez Unię Europejską rozwiązania. Polska i Włochy opowiadają się za udzieleniem Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa. Mówili o tym w Warszawie premierzy Mateusz Morawiecki i Giorgia Meloni. Szefowa włoskiego rządu po raz kolejny zapewniła, że jej kraj będzie wspierał Ukrainę tak długo, jak będzie to konieczne. Stanowiska Polski i Włoch w sprawie pomocy Ukrainie są praktycznie identyczne. Jak mówiła szefowa rządu w Rzymie, Giorgia Meloni, oznacza to wsparcie w pełnym wymiarze. Dotyczy to również szczytu NATO w Wilnie. Jesteśmy w 100% zgodni z Polską co do potrzeby rzeczywistych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. O zapewnieniu Ukrainie, tu cytat, jak najmocniejszych gwarancji bezpieczeństwa mówił też premier Mateusz Morawiecki. Wiemy doskonale, że bierność wobec Ukrainy byłaby czymś szalenie niebezpiecznym. Premier Morawiecki zasygnalizował ponadto zacieśnienie polsko-włoskiej współpracy wojskowej. Karol Darmoros, Polskie Radio. Wsparcie dla Ukrainy i bezpieczeństwo w regionie było tematem rozmów prezydentów Polski i Litwy. Andrzej Duda jest z wizytą w Wilnie, gdzie w przyszłym tygodniu odbędzie się szczyt NATO. Prezydent powiedział, że powinny na nim zapaść jednoznaczne decyzje dotyczące dalszego wsparcia dla Ukrainy oraz drogi tego kraju do członkostwa w sojuszu. Mamy nadzieję, że zostanie zdecydowana decyzja sojusznicza podjęta o tym, że Ukraina nie potrzebuje żadnego Membership Action Plan, nie potrzebuje żadnej drogi wstępnej po to, żeby w przyszłości wstąpić do NATO, ale że ta droga dla niej będzie w związku z tym drogą skróconą. Bardzo ważne dla nas jest także to, aby potwierdzić jedność sojuszniczą wobec Ukrainy. Wizyta prezydenta na Litwie potrwa do jutra. Za nami szkocka koronacja króla Karola III. Od XVII-wiecznej Unii Personalnej między Szkocją i Anglią aż do początku XIX wieku monarchowie dostawali insygnia również w Edynburgu. Tradycję wznowiła Elżbieta II, a kontynuuje ją jej syn. Świadkiem ceremonii był kamień ze skun, kamień koronacyjny, kamień przeznaczenia, kamień mówiący, bo ogłaszać miał prawowitego następcę tronu. Ostatnim szkockim królem na nim koronowanym był John Balliol w 1292 roku. Potem angielski władca Edward I zabrał go do Londynu i kazał wbudować fotel koronacyjny, na którym zasiadali monarchowie Anglii, a następnie Wielkiej Brytanii. Mówi Polskim Radiu Rachel Dixon z Historic Environment Scotland, jedna z opiekunek skarbu. Kamień powrócił z Westminster Abbey do Szkocji dopiero w XX wieku, a w centrum ceremonii są także szkockie insygnia, XVI-wieczne miecz i korona oraz XV-wieczne berło. Dodajmy, że miecz papieski jest zbyt delikatny, pozostał w skarbcu. W Edynburgu Karol otrzymał więc nowy miecz, miecz Elżbiety. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Biuro Niepodległe rusza w wakacyjną trasę. Multimedialna ciężarówka z widowiskiem dotrze tego lata do 30 miejscowości nad morzem, w górach i na Mazurach. Iskry Niepodległej to spektakl o Polakach i Polkach, którzy swoimi wybitnymi osiągnięciami zmieniali świat, mówi dyrektor biura Wojciech Kirejczyk. To jest kilkadziesiąt postaci ze świata nauki, ze świata kultury, ze świata sportu, ludzi społecznie zaangażowanych, ale chociaż z ich dokonań korzystamy wszyscy, to niekoniecznie ich nazwiska są tak szeroko znane. My opowiadamy o nich w formie takiego multimedialnego spektaklu, dla którego sceną jest ciężarówka multimedialna. Dlatego mówimy o trasie, bo dzięki tej formule możemy dojechać naprawdę w każde miejsce w Polsce, które tylko da się wjechać dużą ciężarówką. Początek trasy w południe w Polańczyku nad Soliną. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O poranku byłem przekonany, że dzisiaj po burzach ani śladu. Nic bardziej mylnego. Proszę Państwa, dziś burze możliwe są na wschodzie oraz w rejonie Tatr. Burzą będą towarzyszyć opady deszczu nawet do 15 mm. Ryzyko wystąpienia silniejszych opadów deszczu dotyczy jedynie gór i tam też mocniejszy wiatr dzisiaj, który nie powinien jednak przekraczać 60 km na godzinę. Co do zasady, w całym kraju w dzień zachmurzenie umiarkowane. Na północy, wschodzie i południu więcej tych chmur się pojawi, a z nich przelotny deszcz. Temperatura maksymalna dzisiaj od 19 stopni na północy do 26 na wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz w porywach do 60 km na godzinę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 7 trwa wakacyjna pora na Trójkę. Karol Gnat, witam szczególnie tych, którzy dopiero teraz do nas przyłączyli się, i bardzo dobrze, bo za chwilę, proszę Państwa, o różnych formach pocałunków. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Pocałunku. Jak te pocałunki wpływają na zdrowie i dlaczego całując się często zamykamy oczy? Słowem o filematologii. Za chwilę porozmawiamy. Gościem będzie Amera Anna Ibrahim, psycholog, seksuolog i psychoterapeutka. It was love from above that could save me from hell. She had fire in her soul. It was easy to see how the devil himself could be pulled out of me. There were drums in the air as she started to dance. Every soul in the room keeping time with her. Tell how we felt from the look on our faces. We were spinning in circles with the moon in our eyes. No room left to move in between you and I. We forgot where we were and we lost track of time. And we sang to the wind as we danced through the night. And we sang, it was easy to tell. It was love from above that could save me from hell. She had fire in her soul. It was easy to see. see how the devil himself could be pulled out of me. There were drums in the air as she started to dance, every soul in the room keeping time with their hands. And we sang, hey, away, away, away, and a voice in his rang like the angels sing. Swoją drogą, to ciekawe, jakie dźwięki państwo słyszeli w głosie podczas pierwszego pocałunku w swoim życiu. Takie ejo, ejo, na pewno się rozchodziło na absolutnie wszystkie strony. Amira Anna Ibrahim, psycholog, seksuolog i psychoterapeutka, jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. To, że poranny ptaszek to nie jest, to już ustaliliśmy. Ale tyle radości, tyle uśmiechu w spojrzeniu, proszę państwa, naszego gościa jest, że mam nadzieję, że ta rozmowa nam pięknie się potoczy. Tak, zastanawiałem się, od czego zacząć. Zacząłbym jednak od takiego lęku i strachu lub nieśmiałością wobec pocałunków, szczególnie kiedy rozmyślamy nad tym pierwszym pocałunkiem w naszym życiu, to myślę, że w głowach nastolatków się rodzi, no bo to wtedy ten moment przypada. Jak sobie poradzić z takim lękiem i strachem? Jak przygotować się do tego pierwszego pocałunku? Przede wszystkim ja myślę sobie o tym, że wszystkie nowe sytuacje wzbudzają w nas lęk i napięcie. To jest tak, że w momencie, kiedy próbujemy czegoś nowego, czegoś innego, no to zawsze jest taka niepewność. Więc to, co można byłoby powiedzieć przed każdą sytuacją, w której czegoś próbujemy, to żeby nie myśleć o tym nadmiernie, żeby nie stresować się, żeby sobie też nie nakładać presji, że to musi wyglądać jakoś, że to ma przebiegać w jakiś określony sposób, nie tworzyć scenariuszy, bo wtedy, kiedy mamy w głowie jakiś scenariusz, zgodnie z którym mamy iść i coś realizować, no to zaczynamy czuć w głowie presję. Matko, ale jak sobie teraz pomyślę, moment przed pierwszym pocałunkiem, to jest chyba najprzyjemniejsze, czyli z jednej strony ten taki trochę strach, podekscytowanie, a z drugiej strony no te scenariusze w głowie, przecież to jest tyle rozmyślań przepięknych. To chyba jedyny taki moment, który nas i napędza, i trochę stresuje. Tak, to prawda. Znaczy przede wszystkim też myślę o tym, że żeby puścić też wodzę jakoś swoje fantazje, ale w takim rozumieniu, żeby pójść za swoimi emocjami, żeby pójść za tym impulsem, za tym, co się dzieje tutaj i teraz. Przeżywać to, co jest w tej chwili. I pamiętać o tym, że te pierwsze razy, to też są takie momenty, kiedy my w ogóle poznajemy siebie, eksplorujemy swoje otoczenie, poznajemy tę drugą osobę. W związku z czym to też nie musi być idealne. Znaczy, żeby też nie dążyć do tego, że coś musi wyglądać, nie wiem, dokładnie tak, jak to mieliśmy w głowie, albo tak, jak usłyszeliśmy od kogoś, żeby każdy z nas w ogóle miał prawo do swojej naturalnej ekspresji i do podążania za tym, co w tym momencie właśnie przeżywa. Wspaniale. No i proszę państwa, po latach takiej praktyki, miłości, jak już mamy tego partnera, żonę, dziewczynę, męża, to mówimy, ach, ja to już jestem weteran pocałunków i weteranka, kocham to robić i proszę państwa, tak chyba swoją drogą, na marginesie, my się w ogóle za mało chyba całujemy, tak w ogóle ludzie dają sobie tych pocałunków, bo korzyści płynących z pocałunków jest mnóstwo. Jakie? Jest bardzo dużo korzyści płynących z pocałunków. No, od tego byśmy zaczęli chyba pierwszego, czyli w ogóle tworzenia bliskości i więzi. Tego, że w momencie, kiedy dwoje ludzi się całuje, no to zaczyna tworzyć coś specjalnego, zaczynają budować intymność, zaczynają czuć się w jakiś specjalny sposób. No i też pocałunki powodują, że czujemy się lepiej, znaczy mamy lepszy nastrój, no bo w naszym mózgu wytwarza się wiele różnych substancji, między innymi wytwarzają się endorfiny, wytwarza się serotonina, dopamina, więc jakby te wszystkie rzeczy odpowiadają za to, że jest nam przyjemnie. Pobudzony jest układ nagrody, więc też zaczynamy czuć, że to jest fajne dla nas, no i to nas wprowadza w dobry nastrój, a poza tym właściwie poprawia też nasz układ, działanie układu odpornościowego, no bo jeżeli te wszystkie substancje się wytwarzają, bo to też podnosi się tutaj kwestia naszego pobudzenia w ogóle organizmu, no to wpływa to na całościowe nasze funkcjonowanie. A przy tym jeszcze spada poziom stresu, napięcia, bo spada poziom kortyzolu, więc właściwie jest mnóstwo rzeczy, które wpływają na to, że pocałunki są zdrowe. No, kwestia też tego, że Tak, na dobrą sprawę ta przyjemność też powoduje, że chcemy w ogóle budować z kimś jeszcze głębszą relację, jeszcze głębszą więź, więc no tak naprawdę badania wskazywały na to, że w ogóle pary, które się częściej całują, mówią o lepszej satysfakcji z związku, tak? Mm-hmm. Są bardziej zadowolone z relacji. Oczywiście moglibyśmy się zastanawiać nad tym, czy być może nie jest tak, że na przykład pary, które się częściej całują, po prostu wyjściowo są bardziej zadowolone z tej relacji i dlatego na przykład powtarzają te pocałunki i chętniej do nich doprowadzają, no ale myślę, że jednak warto próbować. Bo to nie jest powód, dla którego jest dobra ta relacja, tylko nagroda za te relacje. Tak, ale przede wszystkim też zobaczmy na to, że w ogóle jakikolwiek kontakt taki fizyczny, właśnie, czy nawet przytulenie, dotyk, prawda, to wszystko, co się dzieje w trakcie pocałunku, ale też wokół pocałunku, powoduje, że ludzie się czują ze sobą lepiej, czują się bezpieczniej w takiej relacji. Jest im po prostu dobrze, wiedzą, że mogą też zaadresować różne rzeczy, różne emocje, mogą rozładować właśnie to swoje napięcie. No poza tym, tak naprawdę, kiedy się całujemy, angażujemy też wiele mięśni, w tym mięśni twarzy, ponad 30, więc to też działa odmładzająco. Poprawia nam się drogie panie, tak. To panowie też, to może słuchajcie. Być, panowie i panie, to może być chyba najlepszy argument, że twarz będzie piękna. Tak, no ale to widać, kiedy jesteśmy w ogóle szczęśliwi, to też nasza twarz promienieje. Znaczy, czujemy się zupełnie inaczej i to takie sygnały też wysyłamy do otoczenia. No i chcemy powtarzać te rzeczy, które nam sprawiają przyjemność i powodują, że się lepiej czujemy. No więc tak naprawdę im więcej pocałunków, im więcej bliskości i czułości, tym chętniej też wprowadzamy to w naszą codzienność. Więc warto praktykować. To jeszcze jedno pytanie na koniec, bo często widzimy w różnego rodzaju filmach, szczególnie romantycznych, po burzliwej kłótni, jak on i ona gdzieś tam w kuchni się kłócą i nagle on łapie ją i całuje. I podobno to jest lekarstwo na rozwiązywanie wszystkich konfliktów i naprawianie relacji. Czy oby na pewno, czy jest to tylko taka literacka fikcja, czy rzeczywiście w momencie, w którym takiego ogromnego napięcia ludzie się pocałują, przyłamią się, chociaż podejrzewam, że to nie jest najlepszy moment na całowanie, nikt tego nie chce w takim w środku największego tornada. No właśnie, gdyby słuchacze mnie widzieli, to by widzieli, jak się uśmiecham też w tym momencie, no bo tak sobie pomyślałam, owszem, tak, no tak jak powiedziałam, przy tym to obniża stres i napięcie, ale z drugiej strony, no jako psycholog, psychoterapeuta, no powiem, najpierw trzeba rozmawiać jednak mimo wszystko, tak? Jeżeli był jakiś konflikt, była jakaś trudność, coś parę poróżniło, to myślę, że jednak warto byłoby to przedyskutować, czyli wyjaśnić. Wejdę pani w słowo, czyli przed pocałunkiem muszą nastąpić pewne warunki psychiczne, tak, do tego, żeby... Tak, żeby było przyjemnie, tak? No bo wyobraźmy sobie sytuację, kiedy ktoś właśnie w sposób taki fizyczny próbuje załagodzić każdy konflikt. Jakby jasne, zarówno pocałunki, jak i seks w momencie, kiedy są duże emocje, wzburzenie, smakują bardzo dobrze, potrafią smakować bardzo dobrze, ale to nie rozwiązuje jednak problemu. I jeżeli w ten sposób para nauczy się rozwiązywać swoje trudności, no to może się okazać pod koniec dnia, że oni właściwie ze sobą nie rozmawiają, nie dyskutują i nie wiedzą, co się wydarzyło między nimi. Więc owszem, jakby tak, może to być rozładowanie, ale jednak mimo wszystko skupiłabym się na tym, jaka jest właśnie atmosfera i jakie są emocje w momencie, kiedy do tego zbliżenia, do tej jakiejś fizyczności między partnerami dochodzi. Amira Anna Ibrahim, psycholog, seksuolog i psychoterapeutka, była gościem Pory na Trójkę. Bardzo dziękuję za tę miłą rozmowę. Dziękuję. Dobrego, pięknego dnia. Życzę, no a państwu życzymy wielu, wielu dzisiaj pięknych, uroczych i emocjonalnych pocałunków. Gdzie oni są? Gdzie wszyscy? Just let it go. Zapraszamy do reklamy. Marian, a w wakacje to może byśmy remont w kuchni zrobili? A sprzęt to w Media Expert kupimy, mają takie fajne multirabaty. Jak weźmiemy lodówkę, piekarnik, płytę i zmywarkę, to automatyczny ekspres do kawy dostaniemy za... Złotówkę? Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu, przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Zastanawiasz się, kiedy kupić węgiel? Przezorni kupują węgiel już dzisiaj w e-sklepie PGG SA. W promocji w obniżonych cenach, z gwarancją jakości, z preferencyjną dostawą na składy PGG w całej Polsce. Ty też wybierz sprawdzony węgiel z Polskiej Grupy Górniczej SA. Zamów polski węgiel na sklep.pgg.pl. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Ruszyła tegoroczna edycja Lata z Radiem. I oczywiście nasza trasa koncertowa. 10 polskich miast, w których oferujemy moc atrakcji. Pikniki rodzinne, audycje plenerowe, aktywności dla małych i dużych oraz wspólna zabawa przy występach gwiazd. Już w piątek, 7 lipca, gości nas Węgorzewo. Wystąpią Centrum Uśmiechu, Pudelsi, Lord Bishop Rocks i Ania Dąbrowska. Transmisja wieczornego koncertu o 21.30 na antenie Jedynki. Sponsorem Lata z Radiem jest Orlen. Żegnamy reklamy. Lato to ta pora roku, podczas której sporo podróżujemy, przemieszczamy się między rodzinami, ale także wyjeżdżamy, proszę Państwa, na wakacje. Jesteśmy zapakowani po sam sufit i w tej sprawie także proszę mieć na uwadze swoje bezpieczeństwo. A co dzisiaj bezpośrednio dzieje się na drogach? O tym Patryk Bedliński z Polskiego Radia Kierowców. Patryku, witaj ponownie. Dzień dobry, wyruszamy na początek na S61, a z tej trasy niestety tragiczne wieści. Śmiertelne potrącenie pieszego na 194 km i blokada jednego pasa w stronę Budziska, to między węzłami Suwałki Północ i Szypliszki. Zwalnia ruch cały czas na obwodnicy Trójmiasta, czyli S6 na trasie od Gdyni do Gdańska. Najpierw wolniej w okolicy węzła Osowa, potem od węzła Kowale do węzła Gdańsk Południe. Wolniejszy ruch również w Warszawie na S8 w stronę zachodnią, głównie na moście Grota Roweckiego. Zwalniają też dojeżdżający do stolicy od strony Łomianek, Jabłonny i Góry Kalwarii. Pod Krakowem spowolnienia w stronę centrum miasta od Skawiny i Miechowa. Zwalniają też ci, którzy jadą jedynką między Pszczyną a Bielskiem Białą. Nie do końca płynnie też na 94 w okolicach Wrocławia, zwłaszcza na dojazdach do miasta. Na zegarze już prawie 7.30, czas na serwis Trójki. Zaprasza Krzysztof Zyblewski. Trzy osoby zginęły w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na Lwów. Pocisk trafił w jeden z bloków mieszkalnych. Mer Lwowa Andrii Sadowy poinformował, że uszkodzonych zostało około 60 mieszkań i 50 samochodów. Na miejscu pracują służby ratunkowe. Niewykluczone, że pod gruzami znajdują się ludzie. W nocy na Ukrainie ogłoszono alarm lotniczy. Przed południem spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami KUL i klubów parlamentarnych dotyczące kwestii zasad relokacji migrantów w Unii Europejskiej. Szef rządu w mediach społecznościowych zaznaczył, zaznaczył, że jasne stanowisko w tej sprawie powinny wyrazić wszystkie siły polityczne. Udział w spotkaniu zadeklarowało Polskie Stronnictwo Ludowe. Nie będzie przedstawicieli Polski 2050 i Lewicy. Jan Grabiec z Platformy Obywatelskiej stwierdził natomiast, że spotkanie nie ma sensu. Wicepremier Jarosław Kaczyński powtórzył w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej, że rząd nie zgodzi się na rozwiązania proponowane przez Unię Europejską. Absolwenci szkół podstawowych otrzymają dziś zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Zgodnie z zasadami rekrutacji do liceów i techników będą musieli w swoich szkołach pierwszego wyboru złożyć kopię zaświadczenia i świadectwa. Wyniki egzaminu i oceny końcowe mają wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły. Rekrutacja w każdym województwie odbywa się według harmonogramów ustalonych przez kuratorów oświaty. W województwie mazowieckim szkoły ogłoszą listy przyjętych 21 lipca. Pełny serwis o 8. Sponsorem audycji jest Orlen. Informacje ekonomiczne. Dzisiaj o poranku do studia przynosi Sylwia Zadrożna. Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry, zapraszam. Po kilkunastu miesiącach przerwy w Kijowie ponownie działa zagraniczne biuro Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Jego celem będzie ułatwienie polskim firmom udziału w odbudowie Ukrainy. A tymczasem Ukraińcy stanowili na koniec marca prawie 70% zarejestrowanych przez ZUS obcokrajowców i ponad 4,5% wszystkich ubezpieczonych. W ogólnej liczbie ubezpieczonych, która przekracza już 16 milionów 260 tysięcy. Blisko 7% osób posiadało obywatelstwo inne niż polskie, mówi profesor Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na koniec marca w naszych rejestrach było 1 073 000 obcokrajowców, co oznacza wzrost o 15,2% w stosunku do stanu na koniec marca 2022 roku. Kolejną dużą grupą obcokrajowców w Polsce są obywatele Białorusi. Ponad 15 milionów złotych kary nałożył na firmę Everest Finanse, znaną jako Bocian Pożyczki, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Spółka obchodziła limity pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego, oferując do udzielanych przez siebie pożyczek także umowy leasingu konsumenckiego na sprzęt AGD i RTV. Dziś poznamy decyzję Rady Polityki Pieniężnej. Zdaniem Ernesta Pytlarczyka, głównego ekonomisty banku Pekao S.A., Rada utrzyma dotychczasowy poziom stóp. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieni parametrów polityki pieniężnej, czyli ani nie podwyższy, ani nie obniży stóp procentowych. Myślę, że komunikat będzie podobny do tego, co był w poprzednim miesiącu. Być może bardziej uwypuklony zostanie to, że inflacja i inflacja bazowa spada. Ta konsumpcyjna według szybkiego szacunku w czerwcu spadła do 11,5%. Dolar kosztuje 4,11 zł, euro 4,46, frank szwajcarski 4,58, a kurs funta brytyjskiego dziś rano to 5 zł i 23 grosze. Sponsorem audycji był Orlen. Jeżeli promienie słońca o poranku nie zaglądają Państwo do kubka z kawą, to muszę powiedzieć, że właściwie taka sytuacja jest praktycznie w całym kraju, bo dzisiaj zachmurzenie od północy po południe, od wschodu aż po zachodnie krańce Polski. Na wschodzie i Podhalu dzisiaj możliwe także burze z opadami do 15 mm. Temperatura maksymalna od 19 stopni na północy do 26 stopni Celsjusza. Na wschodzie wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz w porywach do 65 km na godzinę. Na szczęście nie będzie dzisiaj tak mocnych burz jak wczoraj i tak intensywnych, ale kolejne dni też mogą przynieść takie burzowe momenty. Wróci ciepło, będzie gorąco, upalnie. No i wtedy, jak to zwykle, w pewnym momencie dnia może przyjść znów ochłodzenie. Chwilowe, bo chwilowe, ale jednak dynamika w pogodzie jeszcze nas, proszę Państwa, tego lata czeka. Pogodzie jak w życiu. Dynamicznie się dzieje na każdym kroku. Dzisiaj w Światowym Dniu Pocałunku wspominamy, a właściwie Państwo wspominają swój pierwszy pocałunek. 2 2 7 3. So pocałunek sprawia, że po prostu czujemy się lepiej. Wszystkie związki chemiczne, endorfiny, to wszystko, co uruchamia się w naszym organizmie, sprawia, proszę Państwa, że unosimy się kilka metrów ponad ziemią. Dziś święto pocałunku. Państwo wspominają także swój pierwszy raz w tej sprawie. Otóż ja pierwszy raz pocałowałem dziewczynę w trzeciej klasie szkoły podstawowej. Było to dość ciekawe doświadczenie, ponieważ była to najładniejsza dziewczyna w naszej klasie, Kabasia. Odprowadzaliśmy ją w trójkę pod dom. Codziennie. Trzech chłopaków. Ja byłem najmniej przystojny. I pewnego dnia z okna pokazywała na nas, więc najpierw na jednego, okazało się, że to nie ten, później na drugiego, nie ten, w końcu ja. Wszedłem do klatki schodowej i Basia mnie pocałowała. I po prostu to jest pocałunek taki, który jakby ukształtował wszystkie moje pocałunki na całe życie. Jak do dzisiaj pamiętam, po prostu był niesamowicie, nie wiem jak to określić, słodki. Bardzo panu dziękuję za to przepiękne wspomnienie. Droga Basiu, najpiękniejsza z całej klasy. Ukształtowałaś miłość i pocałunki naszego słuchacza. Pięknie państwu dziękuję i czekam na kolejne wspomnienia tego pierwszego pocałunku. Może gdzieś na plaży, może w lesie, może u dziadków podczas wakacji. No... Pamiętają Państwo ten pierwszy raz? Niemożliwe, że gdzieś został zapomniany. Dwie dwójki, siedem trójek. Baśka miała fajny biust, Ania styla, Zośka coś, co lubię. Ela całowała cudnie, nawet tuż po swoim ślubie. Na trójkę. I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. Sleeping in my bed. The Lumineers. Hey ho. Kwadrans pozostał nam do godziny 8. Oj, Barbary, co wy robicie z tymi facetami? No, zwariowali. Ale zbieg okoliczności. Mój pierwszy pocałunek był właśnie z Basią, z dziewczyną o imieniu mojego przedmówcy. Było to w 78 roku, miałem 18 lat, byłem przystojny, miałem kręcone włosy, a dziewczyna, z którą pierwszy raz się całowałem i która nauczyła mnie całować, miała lat 24, była studentką filologii rosyjskiej. Te wspomnienia zostaną ze mną do końca ostatnich dni. Dziękujemy, panie Stasiu. Nie, to niech pan nam jeszcze tutaj nie straży nas ostatnimi dniami, no proszę, jak najdłużej. A filolożki? No, to już wszystko zrozumiałe. Proszę państwa, dzisiaj o pocałunku mówimy, Światowy Dzień Pocałunku dzisiaj, więc dzielimy się takimi swoimi doświadczeniami, historiami, pięknymi momentami. Jak musiał być to moment wyjątkowy w życiu każdego człowieka, że chyba każdy zapamiętał moment pierwszego pocałunku. Piękna sprawa, 2 2 7 3, Staś Perzyna dzisiaj ma to ogromne szczęście wysłuchiwać państwa historii. Ale my trochę zmieniamy temat, bo powiemy, proszę państwa, o upałach, które na dobre zawitały do Polski. Choć dzisiaj pogoda dała nam trochę odpocząć, to spokojnie, to ona się tutaj jeszcze będzie przypominała tego lata. To świetna wiadomość dla wszystkich, którzy wybierają się na wakacje. Absolutnie. Jak jest wysoka temperatura, słońce, no każdy kocha wypoczynek podczas takiej pogody, ale teraz kilka porad, by na wakacjach właśnie było bezpiecznie. Okazuje się bowiem, że nawet trzykrotnie więcej pracy ma w tym czasie załoga lotniczego pogotowia ratunkowego w Gdańsku. Najwięcej wezwań jest w upalne dni i weekendy, gdy plażowicze przeceniają trochę swoje pływackie umiejętności. Przed państwem lekarz LPR Piotr Woźniak w ogniu pytań Grzegorza Armatowskiego. A jak już się przegrzejemy, jak już będziemy za długo na słońcu i boli nas głowa, to co należy wtedy zrobić? Jak udzielić takiej pierwszej pomocy? Na pewno należy taką osobę nawodnić, czyli znowu, jeśli nie ma utraty świadomości, jeśli osoba jest przytomna, to powinna pić. Należy ją ustawić w cieniu, można ją zrosić wodą, ustawić w przewiewie, tak żeby właśnie wzmóc to parowanie. A kto szczególnie powinien unikać właśnie takiego pełnego słońca? Osoby starsze, dzieci, czy każdy z nas? Każdy z nas właściwie powinien unikać takiego bezpośredniego, dłuższego wystawiania się na ostry ultrafiolet, szczególnie bez właśnie tych kremów z filtrem, no bo to jest jeszcze wyjście takie awaryjne. Jeśli musimy być już na słońcu, no to możemy używać tych kremów z filtrem. Na pewno osoby starsze, dzieci są najbardziej narażone na szkody związane z ultrafioletem działającym bezpośrednio na skórę, ale no w ogóle my w tej części Europy mamy raczej karnację jasną. My powinniśmy uważać na słońce, dlatego że występowanie nowotworów skóry, szczególnie czerniaka, jest dużo częstsze u osób z taką karnacją skóry. No i są też wezwania na plaży. Tak, no na plaży. W sezonie letnim mamy regularnie wezwania do interwencji ludzi właśnie, którzy doznają zatrzymań krążenia albo są po podtopieniu, czyli przebywali pod wodą, woda dostała się do dróg oddechowych. Jest to problem też bardzo często związany z używaniem alkoholu. Większość ludzi, którzy się topią w Polsce i na świecie, to jest wynik takiego rekreacyjnego korzystania z wody i korzystania pod wpływem alkoholu. No właśnie, alkohol i woda to są sprzeczności. Tak, zdecydowanie. Powinniśmy unikać kąpieli po spożyciu alkoholu, nawet wypicie jednego, dwóch piw już zmienia naszą percepcję tego, co się w wodzie dzieje. Stajemy się odważniejsi, szczególnie tutaj w tych naszych rejonach przybrzeżnych, szczególnie morskich. Tam bywają bardzo zdradliwe prądy, możemy tego nie docenić w takiej sytuacji i bardzo szybko stać się ofiarą utonięcia. A często jest tak, że lecicie do osoby tonącej, a gdy dolecicie już na pomoc, jest za późno? Jest to niestety częsta sytuacja. Przebywanie pod wodą dłużej niż kilka minut kończy się zatrzymaniem krążenia, jeśli nie wydobędzie się takiej osoby na czas, jeśli nie udzieli się jej od razu takiej kwalifikowanej pierwszej pomocy, nie prowadzi się odpowiednich ucisków klatki piersiowej, to na pomoc jest już za późno. Tych wskazówek udzielał lekarz lotniczego pogotowia ratunkowego Piotr Woźniak w rozmowie z Grzegorzem Armatowskim. Proszę państwa, no trzeba głęboko sobie wziąć do serca te wskazówki, no bo najważniejsze jest to, żebyśmy po urlopie bezpiecznie wrócili do domu wypoczęci, pełni werwy i gotowości do podejmowania nowych obowiązków. Chłopcy z Placu Broni, Kocham Wolność, teraz w Trójce. Za 11 minut będzie godzina 8. Punktualnie o 8 u nas najnowsze informacje z kraju i ze świata w serwisie Trójki. Żądam, tak niewiele pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczę, tak niewiele słyszałem, tak niewiele mam. Pocałunek. To ten moment, w którym kobieta zamieni się w anioła. Po raz pierwszy pocałowałem się w pierwszej klasie szkoły średniej z moim aniołem, o którym wam nieraz opowiadam. I wtedy ten mój anioł chyba przeniósł mnie, ja wiem, jakieś chmury niesamowite, albo do nieba nawet. Chyba każdy z nas to pamięta, jak się to pierwszy raz coś stało takiego. Także było to, nawet nie wiem do czego to porównać, wtedy to było nawet nie do porównania, to było coś wspaniałego. Ten mój anioł niestety uprawia mi życie, no umiła mi życie do dzisiaj i oby tak zostało jak najdłużej. Życzę wam chłopaki, żebyście tak samo coś takiego przeżyli. Trzymajcie się. Bardzo dziękujemy, będziemy się trzymać. Dzięki serdeczne, ach, te anioły nasze wspaniałe. To prawda, że czasem zabierają nas, proszę państwa, w te miejsca, gdzie nie sięga wzrok. 2 2 7 3, ja czekam na telefony od państwa. Te już po godzinie 8, a teraz Anna Maria Jobek.